1. 3 uur. Koen Verbraak. Ze zijn erbij op de meest intieme momenten van ons bestaan. En hebben van de dood hun leven gemaakt. Uitvaartbegeleiders. Wat schuilt er eigenlijk allemaal achter die serene rust op de dag van de uitvaart? En hoe ga je als uitvaartverzorger om met je eigen emoties? Met al dat verdriet om je heen. Daar praat ik straks over met twee uitvaartbegeleiders. Maar nu eerst het nieuws van 3 uur. Gelezen door Michel Koenen. Het bewust manipuleren van een GPS-signaal van vliegtuigen met valse GPS-signalen gebeurt steeds vaker boven het Midden-Oosten. Vooral in Cyprus, Libanon, Israël en de grensregio van Irak en Iran. Passagiers en vrachtvluchten die kunnen hierdoor onopgemerkt uit koers raken omdat ze niet weten waar ze zich bevinden. Dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Luchtvaartautoriteiten denken dat vooral legers en rebellengroepen achter de zogeheten GPS-spoofing zitten. Ze zouden vooral bedoeld zijn voor vijandelijke gevechtsvliegtuigen of drones, maar hinderen dus ook de burgerluchtvaart. Actievoerders hebben in het gekapte Sterrenbos in Limburg uit protest 500 bomen geplant. 2 jaar geleden werden ze gekapt voor de uitbreiding van de autofabriek VDL Netcar in Born. Maar die uitbreiding bleek niet nodig omdat er inmiddels geen auto's meer worden geproduceerd. De actievoerders vinden het doodzonde dat de bomen voor niets zijn gekapt. En daarom hebben ze onder andere zaadjes geplant voor esdoorns, berken, essen en beuken. En ook is er een grote eik geplant als een soort herdenkingseik voor het gekapte bos en ook voor de ontslagen bij Netcar. In Driehuis bij Velzen is afgelopen nacht voor de 4e keer een regenboogbankje beschadigd. Dit keer werd het uit de grond getrokken, eerder werd het al beklad. Het bankje was neergezet door de gemeente Velzen als blijk van steun voor de LHBTI-gemeenschap. Wie er achter de vernielingen zit en of ze iets met de LHBTIH te maken hebben, is niet bekend. De gemeente doet aangifte van vandalisme en zegt zeker niet van plan te zijn om het bankje weg te halen. Dan nog naar Rotterdam, waar in Ahoy het WK Shorttrack bezig is. Sebastian Timmerman, we hoorden je net voor 3 uur ook al. Maar de eerste medaille van Nederland is dus binnen. Voor de 22-jarige Jens van het Woud. Hij is opgegroeid in Canada en met zijn ouders teruggekomen naar Nederland. Woont in Friesland in Sint-Johannesga. Is gaan shorttrekken en doet dat dus hartstikke goed. Vorig seizoen al brons op het WK op de 500 meter. Nu dus nog een stapje beter in de rangorde met die tweede plaats. En dus zilver op de 1500 meter. Kwam aanvankelijk weer als derde over de streep trouwens. Maar de winnaar, aanvankelijke winnaar, Dai Yong Wang uit Korea, de Olympisch kampioen op de 1500 meter, kreeg een penalty aan de broek omdat hij een verkeerde inhaalmanoeuvre had. Hij duwde zijn landgenoot Jiwon Park, de uittredend kampioen, te veel naar buiten. Dus schoven de anderen allemaal op. Ging de wereldtitel naar de Chinees Long Sun. Voor hem zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan. Hij haalde dus van het Woud zijn beste resultaat. Individueel althans in de WK-geschiedenis. Met die zilveren medaille. En zagen we een Australiër op het podium. Brandon Corey, uitzinnig van vreugde. Want hij pakt de bronzen medaille. En dat is echt zijn beste resultaat individueel ooit bij het shorttrack. Ja, de vrouwen die reden dus al eerder de 1500 meter in de finale. Zonder titelverdedigster Schulting, zei je al. Wie is de opvolger geworden? Dat is de 19 jaar jonge Koreaanse Jili Kim geworden. Daar dus wel Koreaans succes zonder een penalty. Zij kwam als eerste over de streep. We zagen trouwens wel een penalty ook in die A-finale bij de vrouwen. Die ging naar de nummer 2, naar de Belgische Hanne de Smet. Ook vanwege een verkeerd uitgevoerde inhaalmanoeuvre. Daardoor schoof de Amerikaanse Kristen Santos Griswold door naar plaats 2. En we hadden de Amerikanen nog een extra medaille, namelijk het brons voor Corinne Stoddard. Maar de wereldtitel daar dus naar de 19 jaar jonge Koreaanse Jili Kim. En vanmiddag dan dus ook nog de 500 meter hoor je weer op deze zender NPO Radio 1. Sebastian Timmerman vanuit Rotterdam, dankjewel. Oké. Het weer nog droog, soms wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het een graad of 10. Vannacht kan dan in het noordoosten wat mist voorkomen. Morgen begint de dag in het oosten nog droog. Vanuit het westen trekt er dan een regengebied over het land. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar flinke files in het westen van het land. Heb je vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Het oponthoud is iets meer dan 20 minuten. Het is daar druk doordat de Benelux-tunnel in de A4 richting Den Haag dicht is. Dat is vanwege werkzaamheden. Dat duurt het hele weekend. Op de A15 van Europoort naar Gorkum heb je 20 minuten oponthoud voor knooppunt Ridderkerk. Wat verder opvalt is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Daar zijn ze na een ongeluk aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. En op de N322 zal Bommel richting Nieuwe Dijk staan in de file. Het is tussen de aansluiting met de A2 en Gameren door een ongeluk. De vertraging is een half uur. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Human. Hans Blijenveld, 10 jaar geleden was jij als uitvaartverzorger eindverantwoordelijk voor de grootste uitvaart in de Nederlandse geschiedenis. Namelijk de aankomst van de slachtoffers van de MH17-ramp op Nederlandse bodem. Het is een gewetensvraag. Het was natuurlijk een ongekend drama. Maar was het uitvaarttechnisch voor jou toch een hoogtepunt? Ik spreek niet zozeer van een hoogtepunt. Omdat je allereerst de emoties van die nabestaanden realiseert. Wat voor enorm leed ons, de nabestaanden, maar ook wij in de samenleving is overkomen. Maar uitvaarttechnisch was het wel een bijzonder moment, denk ik. Je combineert heel veel verschillende factoren van protocol, van intimiteit, van persoonlijke aanvulling. Ja, dus dat is wel, het zijn wel dagen die ik nooit meer zal vergeten. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Eén zekerheid hebben we in ons leven. De dood staat altijd om de hoek. Eén stuurfoutje en achter die flauwe bocht in de A4 blijkt opeens Isfahan te liggen. En toch is dat een gedachte waar we het liever niet over hebben en helemaal niet over willen nadenken. Voor uitvaartbegeleiders is dat heel anders. Zij hebben van omgaan met de dood hun leven gemaakt. Ze zijn erbij op de meest intieme momenten van ons bestaan en stellen ons in staat om waardig afscheid te nemen. En onze geliefden, of ze nu vredig sterven of uit het leven worden weggerukt, om ons daar goed bij te begeleiden. Vandaag praat ik in de publieke tribune met twee uitvaartbegeleiders. Hans Blijenveld, u hoort hem zo even al iets zeggen. Hij is al sinds 2000 uitvaartbegeleider en geeft al jaren leiding aan het expertteam Monuta, dat grote en complexe uitvaarten verzorgt, maar ook verantwoordelijk is voor Nederlandse staatsuitvaarten. Ook aan tafel Daphne Wanneer. Zij is al ruim 15 jaar uitvaartverzorger in en rond Amsterdam en begeleidde de afgelopen jaren daarnaast ook veel nabestaanden in het ontwerpen van een grafmonument. We zouden trouwens ook nog een derde gast hebben, maar die heeft vlak voor de uitzending laten weten dat hij niet kan, omdat hij opeens moet inspringen bij een uitvaart. Dus we hebben nu alle tijd voor onze twee gasten. We hebben trouwens ook afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Hans, wist jij vanaf dat je heel jong was dat je in die uitvaartwereld wilde werken? Nee, integendeel. Nee? Ik was bang voor de dood. Je was bang voor de dood? Ja, ja. En toch kwam er een fase in mijn leven dat ik denk, wat is nou van waarde in het leven? Wat is belangrijk? Wat wil ik betekenen? Waar wil ik in groeien? Hoe oud was je toen? Ik was 32. Aha. Ja, ja. En toen? En toen kwam de vraag dat de uitvaart mij heel goed zou passen. Wat ik niet wist is, kan ik de emoties handelen? Dat wist ik niet, want ik had geen ervaring daarin. En toch kruipt op het bloed, op een gegeven moment het bloed waar het niet gaan kan. En wat dacht je dat die uitvaartwereld jou zou brengen? Ik zat er eerder andersom in. Wat kan ik de uitvaartwereld brengen? En ik denk dat door wie jij bent... Ja. Maar je koos er ook voor, hè? Dus je had een reden om die wereld in te gaan. Zeker. En wat dacht je dat je daar zou vinden? Het was voor mij heel duidelijk al van tevoren duidelijk dat het niet over de dood ging, maar over het leven. Je accentueert iemands leven. En daarmee wil je aan de slag in de vorm van een goed afscheid verzorgen. Je zit het helemaal stralend te vertellen. Ja. Ja. Ja. Want dat is een soort levensvervulling. Dat voel ik wel als een invulling van mijn leven. Ja, absoluut. Ja. Had je toen al eens met de dood te maken gehad in je eigen leven? Mijn opa en oma heb ik meegemaakt van nabij. En ik was daar nog niet bewust mee bezig om ook ooit dit vak te gaan doen. Maar het is een zoektocht in jezelf. En ja, dan komen ineens alle puzzelstukjes vallen in elkaar. En dan zeg ik, ja, dit is wat mij is. En kan dat ook zeggen vanaf dag 1 dat ik dit werk doe als een vis in het water. En die angst voor de dood, is die minder geworden? Ja, zeker. Ja, ja? Zeker. Ook in mijn persoonlijk leven, zeker. Hoe komt dat? Je leert erover praten. Je hebt het er met elkaar over. Je leert en hij van is elkaar. Je belangrijkste werkgever ook eigenlijk. Ja, zeker. Ja, dus zeker. Dat is ook een raar besef, hè? Dat is een raar besef, ja. Ja. Ja. Kun je je allereerste uitvaart nog herinneren? Zeker, ja, ja. Ja, dat was een katholieke uitvaart. In die zin vanuit de kerk, met een begrafenis. En dat vond ik best spannend, want uiteindelijk heb je wel met gevoelens van mensen van doen. Ging het goed? Zeker. Ja. Ja, want je bent naast gewoon uitvaartbegeleider ook directeur van het expertteam Monuta. Ja. Vroeger werd dat het team bijzondere uitvaarten genoemd. Wat is dat voor expertteam? Het expertteam, kijk, waar het om gaat is, het begint altijd met de familie en de nabestaanden. Daar begint het. Het begint eigenlijk, om het maar zo te zeggen, heel klein. Daar ga je mee in gesprek. Er zijn situaties waarin een bepaald vorm van expertise nodig is. Dat kan media zijn, dat kan protocol zijn, kan een bepaalde complexiteit zijn. En daarover willen we met de nabestaanden heel goed in gesprek. Ja. En dat zijn ook vaak bijzondere uitvaarten. Ja. Bijvoorbeeld Peter R. de Vries. Ja. Ebert van der Laan. Ja. De afscheidsdienst rond de vliegramp op Tripoli. Ja. De MH17 hadden we het over. Ja. En recent ook nog de uitvaart naar de schietpartij op het Erasmus MC. Klopt. Dat zijn de dingen die jullie als expertteam doen. Correct. Omdat dat groter is dan een gewone uitvaart of ingewikkelder. Complexiteit. Wat wij belangrijk vinden is dat de familie altijd grip houdt op de situatie en niet geleefd wordt door allerlei omstandigheden. Nou, door die consequenties te overzien, kunnen we vanaf het begin goed met de nabestaanden in gesprek. Zo werkt het. Ja. Ja. Daphne, wanneer viel jouw oog op de uitvaartwereld? Ja, ik werkte bij een commercieel bedrijf en zij hadden een kantine. En langs die kantine was een weg. En daar kwam elke keer een stoet voorbij. En dat was eigenlijk precies, en dat was precies de weg naar de begraafplaats. En als ik daar mijn boterham met pindakaas aan het eten was, dacht ik, dit ga ik nou eens doen. Dit wil ik doen. Dus het was voor mij heel duidelijk dat ik de uitvaart in wilde. En wat trok je dan? In eerste instantie toch de serene rust. Want dat is wat heel veel mensen natuurlijk zien aan de voorkant. De serene rust om iemand een waardig afscheid te geven. En dat trok me eigenlijk. Aan de achterkant wordt er heel hard gewerkt. Ik denk dat Hans dat ook wel ervaart. Maar de serene rust om een afscheid te organiseren. En dat stukje heeft me altijd eigenlijk getrokken. Want wat doet een uitvaartverzorger allemaal? Van wat tot wat loopt dat? Dat verschilt denk ik per organisatie. Maar in jouw geval? In mijn geval is het, er komt een melding binnen van overlijden. En een afdeling daar die zorgt voor dat alle informatie die nodig is op papier wordt gezet. En ik ga dan op een gegeven moment naar de familie toe. En dan bespreek ik met familie eigenlijk van A tot Z de uitvaart. Dat lijkt me nog niet zo makkelijk, hè? Want je ontmoet mensen als hun dierbare nog maar net dood is. Ja. Dus je stapt een wervelwind van emoties binnen. Klopt, ja. Hoe op het moment dat je al aanbelt bij een adres, dan weet je eigenlijk niet precies wat je kan verwachten. Dus de ene familie heeft heel veel emoties, de andere familie heeft dat veel minder. En je moet daar gewoon eigenlijk blanco in gaan staan. En weet je dan altijd wat je moet doen of wat je moet zeggen? Niet altijd. Nee? Nee. Soms heeft tijd, ja, geeft de antwoorden. Vooral voor mezelf en voor de familie. Ja. En soms ben je te vroeg of wil de familie in een soort regelmodus zitten om de uitvaart te regelen. En dan is het aan de uitvaartverzorger om goed uit te vragen wat precies de wensen zijn. En wat vraag je dan bijvoorbeeld? Nou, of ik heb wel eens gesprekken gevoerd waarbij de familie niet wist of degene die overleden was begraven of gecremeerd wilde worden. Ja, dan sta je al eigenlijk. Hè, ja. Dat is een heel moeilijk onderwerp. Want, en dan hak jij gewoon de knoop door. Nee, ik moet wel de juiste vragen stellen om, ja. om iemand te. Maar dat is natuurlijk iets waar je het niet elke dag met je dierbaren over hebt ook. Hè? Nee. Weten de meeste, hebben de meeste mensen dat gecommuniceerd, wat ze willen? We hadden het er net over, Hans. We zien wel een verandering dat steeds meer mensen aan de voorkant eigenlijk wel hun wensen op willen schrijven. Wat is de voorkant? Dat is bij leven. Hmm. En bij leven praten over de dood en wat de wensen zijn. En dat is toen ik net begon als uitvaartbegeleider was dat anders. Maar nu zie je steeds meer. Mensen ook hebben echt daar wel over nagedacht. Ja. En dat absoluut is voor jou natuurlijk ook makkelijker. Voor mij is het makkelijker, maar ook voor als de dood dan komt, dat het voor de nabestaanden ook fijn is dat sommige zaken gewoon al geregeld zijn. En zijn de meeste mensen ook wel een beetje realistisch in wat ze willen? Ik bedoel, want je kan wel zeggen, ik wil 8 koetsen met 34 paarden. Ja. Maar dat moet ook nog wel kunnen, hè? Ja, ik denk dat als mensen dat willen, Dan kunnen ze dat krijgen, maar er zit ook een financieel plaatje aan. Dus voor ons is het belangrijk dat de wensen kloppen met het wat iemand te besteden heeft. De uitvaartwereld is steeds meer een vrouwenvak geworden, hè? Is dat nog steeds zo? Want een paar jaar geleden had je heel veel eenvrouwsbedrijven bijvoorbeeld. Ja. Mensen die dat alleen gingen doen. Ja, klopt. Ja. Hoeveel mensen heb jij in je bedrijf? Ik werk nu in Delft. En ik heb het geluk dat ik een team heb waar 50% mannen, 50% vrouwen zijn. Ja. Maar in het bedrijf in Amsterdam waren het gros eigenlijk vrouwen. Ja. En is daar een verklaring voor? Verandering, denk ik. Ik denk dat vrouwen, en dat vroeger was dat misschien een beroep. Mm-hmm. Die door mannen werd gedaan. Hè? Minder emotie. De dood was natuurlijk eng. Zwart. Lastig. En naarmate de tijd verstrijkt, moet er en mag er ook meer emotie zijn. En kennelijk hebben vrouwen daar toch wat meer voor gekozen. En je ziet het ook wat vaker nu. Ja. Want één pinters, ja. Ja. Hans, op dit moment kent Nederland 4 vormen van lijkbezorgingen: begraven, cremeren, zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Heb jij met al die varianten te maken? Ja, het zeemansgraf dat is in Nederland niet mogelijk. Dan moeten we echt naar de Britse wateren. Mm-hmm. Heel af en toe krijgen we inderdaad een aanvraag. En sowieso de andere 3 vormen komen natuurlijk wat meer voor. Begraven, cremeren. Cremeren natuurlijk. Het meest. Ja, het meeste. En mensen kunnen kiezen tegenwoordig voor resommeren, hè? En dat is een techniek waarbij het lichaam wordt opgelost in een verwarmde vloeistof waaraan kaliumhydroxide is toegevoegd. Heb jij daar al mee te maken gehad? Nee, op dit moment is de wet in voorbereiding. Ja, want er is al een resomatorium in Nederland, in Ommerden, ja. Zag ik. Ommeren. Ja, Ommeren. Ja. Maar, ja. En dan word je in zo'n bad gelegd? Ja, het gebouw is er, de faciliteiten zijn er. Alleen het is wachten op de wetgeving daarin. Ja. Ik zei al in het begin van de uitzending, Op donderdag 17 juli 2014, bijna 10 jaar geleden, kwamen bij het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne alle 298 passagiers en bemanningsleden om het leven. 196 Nederlanders waren daarbij. Weet jij nog, Hans, waar jij hoorde dat dat gebeurd was en hoe je het hoorde? Zeker, dat was op 17 juli. Die dag zal ik nooit meer vergeten, 2014. Ik was onderweg naar mijn broer. In de auto hoorde ik dit. En het klinkt heel gek, maar dan ben ik niet met werk bezig. Maar dan denk ik, tjongejonge, wat een verschrikkelijke dag. Wat een catastrofe. Ja, dat is echt... Later ga je wat meer de impact daarvan overzien. En zeker als je dan verder contact hebt met het ministerie... Ja, dan ga je wat meer in de praktische zin daarnaar kijken. Want ging dat ook door je hoofd van... het zou best kunnen dat ze ons gaan bellen? Het is niet het eerste wat je je afvraagt. Maar goed, je staat als je een beetje gaat realiseren wat er werkelijk aan de hand is... en de impact een beetje tot je door laat dringen, ja, dan denk je dat wel. Ja. En toen werd je ook gebeld? Toen werd ik gebeld, ja. Door? Het ministerie van toen nog Justitie en Veiligheid. Daar werd ik door gebeld. Ik had contacten met Defensie. Want het was natuurlijk aanvankelijk sprake van... dat de lichamen in Oekraïne ook geïdentificeerd zouden worden. Dat is later is dat veranderd, dat in Nederland zou zijn. In Hilversum, hè? In Hilversum, ja. En dat betekent dat dan eigenlijk een staatsaangelegenheid wordt. Ja. En had je ooit zoiets groots onder handen gehad? Nee, zoiets groots niet. Nee, nee. Want ik vraag me af, waar begin je dan? Ja, wat je doet is, je combineert ervaringen uit het verleden. Ik weet nog heel goed bijvoorbeeld de uitvaart van Pim Fortuyn. De route van de rouwstoet van Rotterdam naar Driehoek Westerveld... waar Pim Fortuyn tijdelijk begraven zou worden. De enorme mensen die langs de rij stonden, die bloemen... op de rouwauto gooiden. Dat was voor mij zeg maar onder andere een les voor deze invulling. Die uitvaart heb je ook gedaan, bedoel je? Of... Ik ben daarbij betrokken geweest. Oh, ja. En dat gaf een beetje een idee van hoe grootschalig eruit ziet. Ja, ja. Wat je doet is... je kijkt natuurlijk allereerst naar de familie. Het leed wat hun is overkomen. Daarin wil je het heel persoonlijk maken. Ook dat hele grootse. Je begint daar... Daarnaast kijk je ook welke impact het heeft in de samenleving. En wat me opviel, is dat het in Nederland heel kenmerkend was... dat we zoveel lijntjes hadden met of de overledenen... of met de nabestaanden daarvan. En toen dacht ik eigenlijk aan twee kernbegrippen. Eenheid en verbondenheid. En als je dat weet, dan kun je al die kernwaarden... kun je ceremonieel met elkaar verbinden. Je kunt de aandacht voor de nabestaanden daarmee verbinden. Je kunt de samenleving daarmee verbinden. Zodat het eigenlijk één geheel met elkaar... Woensdag 23 juli 2014 kwamen de eerste slachtoffers aan. Ja. Op het vliegveld in Eindhoven. Wat moest jij doen? Ik stond op dat moment op het platform. En dat moment dat raakt mij nog steeds heel diep. Omdat dat eigenlijk het eerste moment was van voorbereiden. Klopt dan alles wel met wat je hebt voorbereid? Want dan gaat het... En dan in combinatie met de heftige emoties van de nabestaanden. Ik stond op het platform, ik zag alles, ik overzag alles. Dat moment vergeet je nooit meer. Nee. Nederland was op dat moment al 6 dagen in shock. Hè? Ja. Laten we even luisteren naar een korte impressie van die dag. Ja. Families in limbo, a nation in mourning. This is the image of heartbreak in the Netherlands, where a bittersweet homecoming is unfolding right now. En het blijft nog lang stil in Eindhoven. Militairen gaan de vliegtuigen binnen en dragen de kisten naar de klaarstaande rouwwagens. Alles gebeurt met diep respect. Maar er is bovenal groot verdriet. Sheltered from public view, victims' families who have waited many painful days for this moment. De laatste 4 wagens. Met de laatste kisten van deze vluchten. 40 in totaal. En straks in kolonnen naar Hilversum. Along the way, a nation used to keeping its emotions private, united in a public display. And a homecoming no one could have imagined. Jij zit heel ingespannen te luisteren. Ja. Wat zag je? Ja, je voelt en ziet alles weer. Ja. Alsof het gisteren was. Wat ik ook voel en luister, hier heeft natuurlijk een enorme organisatie achter gezeten. Dat heb ik absoluut niet alleen gedaan. Defensie die hele belangrijke bijdrage heeft geleverd. Ministerie, Monuta, mijn collega's waar ik op kon rekenen. Ja. En alles maakt dat je dit met elkaar kunt doen. En in welk beeld is die dag voor jou het meest gestold? Ja, dat is voor mij. Kijk, deze dag vergeet je nooit. Eigenlijk elk moment vergeet je nog steeds. En nog steeds ontmoet ik bijvoorbeeld steeds de draagploegen bijvoorbeeld. Dus die. Ja, je blijft het toch met je leven. Je blijft het meedragen. Je bedoelt, dan heb je het er nog over met hun. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Want dat is ook nogal een organisatie. Want 74 lijkwagens, ja, met politie-escorten. Ja, dat moet je in heel korte tijd regelen. Ja. Hoe doe je zoiets? Ja. Op dat moment had ik geen idee. We vormen een team met elkaar. We zijn gaan bellen. Ik wist überhaupt niet hoeveel rouwauto's er in Nederland reden. Op dat moment, laat staan dat ik wist hoeveel zwarte. Dus je bent, want je wilde zwarte auto's. Nou, ik weet nog heel goed dat ik Mark Rutte die dag aan de lijn had. En ik weet nog dat ik vroeg, stel dat ik geen zwarte auto's allemaal kan regelen. Zou dat dan eventueel ook donkergrijze mogen? En Mark zei, nee, Hans, ik wil dat iedereen dezelfde aandacht krijgt. En dat is eigenlijk leidraad geweest voor al die dagen. Het ceremonie op Eindhoven heeft 10 keer plaatsgevonden. En iedere keer is het op de exact dezelfde wijze gegaan. Of het nou 4 overledenen waren, 4 mensen waren of 74. Geen enkel onderscheid ook? Geen enkel onderscheid. En je hebt gewoon andere bedrijven gebeld en hebben jullie een auto? Ja, we zijn rond gaan bellen. Wat we belangrijk vonden is dat we bellen natuurlijk naar allerlei uitvaartorganisaties. Daar waren natuurlijk ook allerlei uitvaarten gaande. Ook mensen die afscheid nemen van dierbaren. En wat wel belangrijk was, dat zij afscheid kunnen nemen zoals zij dat ook wensten. Dus dat betekende ook dat wij geen zwarte rouwauto's gingen claimen op het moment dat ze ingezet waren. Nee, er waren echt miljoenen mensen op dat moment tot tranen geroerd. Hè? Voelde jij ook de tranen prikken? Ja, ja, ja, ja, ja. Op welk moment het meest? Ja, het meest was dat allereerste moment, 23 juli om 4 uur na de Last Post. Het moment dat we de eerste kist naar buiten werd gedragen. Ja, dat moment vergeet je nooit meer. Nee. Nee. Jij ziet het ook voor je, Daphne. Ja, je hebt het natuurlijk op televisie gezien. Maar... Ja, ja. En zeker als uitvaartverzorger. Weet je ook wat dat aan. Wat voor werk er allemaal aan te pas komt. Maar ik zie het beeld nog voor me, Hans. Met al die rouwauto's. En ja. Normaal en al die viaducten ook, hè? Ja, waar mensen op stonden. Ja, mensen gingen allemaal naar buiten. En dit gaat nooit meer van je netvlies af. Nooit meer. Ging ook nog door je hoofd van, ik had dat eigenlijk ook best willen doen? De organisatie waar ik in Amsterdam werkte, die heette Australische Slachtoffers. Mm. En daar hadden we dan ook wat uitvaartbegeleiders die dat begeleiden. Maar dat heb ik dan weer niet. Ik hoef niet dan per se van, deze wil ik wel heel graag doen. Dat zit niet in mijn aard. Elke overledene krijgt een mooie uitvaart. En in dit geval was ik daar niet bij. Ik heb wel geholpen, want de nabestaanden uit Australië zijn toen gekomen. En die hebben dan een plechtigheid gekregen in Amsterdam. En ik heb dan achter de schermen geholpen. Maar dat blijft, het blijft iets onwerkelijks. Wat staat je daar nog van bij? Dat ik een heel gezin in 4 kisten in de aula moest neerzetten. En normaal heb ik altijd maar 1, misschien hooguit 2 mensen. Dus het is, dat blijft natuurlijk heel. Dus ook dat overweldigende van de massa. Ja, ja. En dat maakt ook op een vakvrouw indruk. Als dat niet indruk zou maken, dan zou ik mijn vak niet goed kunnen uitoefenen. We gaan zo meteen verder met elkaar praten. Het is bijna 4:30 en Michel Koenen is aangeschoven voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hamas en Israël gaan snel weer met elkaar in gesprek over een voorstel voor een staakt het vuren. Dat melden anonieme Egyptische bronnen aan persbureau Reuters. De gesprekken zullen in Qatar plaatsvinden en beginnen mogelijk morgen al. Het Amsterdamse advocatenkantoor Knoops wil met een massaclaim tegen de staat maatregelen afdwingen tegen de hoeveelheid PFAS in de bodem. Snel ingrijpen is nodig, zeggen onder meer Schipholwatch en brandweervrijwilligers. Op honderden plekken bevat de bodem te veel PFAS. Dat is een verzamelnaam voor duizenden niet afbreekbare chemicaliën. India kiest dit voorjaar een nieuw parlement. Vanaf 19 april kunnen bijna 1 miljard kiezers hun stem uitbrengen. Ze hebben daar 6 weken de tijd voor, heeft de kiescommissie bekendgemaakt. In de peilingen gaat de partij van de huidige premier Modi ruim aan kop. Hij hoopt dat hij met een grote meerderheid wordt herkozen. Dan wielrennen, want ja, de lente is pas echt begonnen als wielermonument Milaan-San Remo is begonnen en de ontknoping komt langzaam dichterbij. Commentator Andries Lamet die volgt de koers voor ons. Andries, hoe staat het ervoor? Ja, na een hele rustige aanloop, want de eerste 5 uur koers zijn al achter de rug, naderen we het uur van de ontknoping. We hebben de Ligurische kust bereikt met 5 hellingen, waarvan de eerste net achter de rug is. Traditioneel valt de beslissing altijd op de Poggio, dat is de laatste klim. Mm-hmm. Maar daar moeten ze nog wel even naartoe. Ja, de topfavorieten, hè? Onze eigen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, hebben die zich al laten zien? Nee, en dat hoort ook echt bij Milaan-San Remo. Juist onzichtbaar blijven, want het is een wedstrijd waarin je moet afwachten tot het laatste moment. We zien wel de ploeggenoten van Pogacar nu naar voren schuiven. Nu we dus bij die hellingen komen om te proberen onder meer Mathieu van der Poel wat af te matten. Om de koers zwaarder te maken. Maar Van der Poel in de regenboogtrui als wereldkampioen en in witte broek. Nou, ja. Als hij dat aantrekt, dan is hij vaak niet te stoppen. Dat deed hij bijvoorbeeld ook in de Amstel Gold Race die hij won in 2019. Die zit op de voorste rij en die kan het tot nu toe allemaal rustig afwachten. Ja, en kunnen we ook zo'n spectaculaire ontknopingen verwachten als die Amstel Gold Race, dat die enorm gaat knallen en iedereen eruit gaat rennen? Ja, dat was toen een comeback. En in dit geval wordt eigenlijk een scenario van vorig jaar verwacht. Toen reed hij als enige weg op de Poggio. Dat is een klim waarvan de top op 6 kilometer van de streep ligt. En dan volgt ook nog een hele gevaarlijke afdaling met 6 haarspelbochten. Dat is een scenario wat zeker mogelijk is dat het zich herhaalt. Alleen 2 jaar op rij deze wedstrijd winnen, dat is voor het laatst gebeurd in 2001. Dus er is werk aan de winkel voor Mathieu van der Poel. En mogelijk dus historie die geschreven kan worden. Nu nog even rustig, maar straks hopelijk vuurwerk. Dankjewel, Andries. Straks horen we dus weer hoe het ervoor staat. En verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is wat rommelig onderweg. Er staan een paar files die zo'n 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Zo heb je nu 10 minuten oponthoud op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Gouda-West en Bleiswijk. Dat komt door een ongeluk. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is na een ongeluk bij Hoevelaken weer vrij. Maar er staat nog wel een flinke file van 7 kilometer vanaf Stroe. Alle rijstroken zijn daar wel weer open. In het westen van het land heb je vertraging op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Bij Rotterdam doe je er een kwartier langer over. Daar sta je ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar is de vertraging 20 minuten. Het is daar extra druk doordat de A4 dicht is richting Den Haag bij de Benelux-tunnel. Dat is vanwege werkzaamheden en die duren het hele weekend. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag praat ik met uitvaartverzorgers over hun dagelijkse omgang met de dood. Bij mij aan tafel Daphne Wanneer en Hans Blijerveld. En we zouden eigenlijk nog een derde gast hebben, maar die liet vlak voor de uitzending weten dat hij toch moest bijspringen bij een uitvaart. Ja, dan zijn dat de prioriteiten natuurlijk. Daphne, ben jij in jouw werk nou eigenlijk meer met de dood bezig of met iemands leven? Ik ben eigenlijk in mijn werk met de levende mensen bezig. Ja, degene die achterblijven. Ja. Dus voor hun doe je eigenlijk ook die uitvaart? Ja. Of voor de overledenen? Nee, ik doe het echt voor de mensen die overblijven. Die nablijven, ja. Dat is het belangrijkste? Dat vind ik het belangrijkste. Ik heb de overledenen niet gekend. En voor mij is het belangrijk dat families een afscheid kunnen organiseren zoals zij het graag wensen. Dus ik heb eigenlijk met de levende mens te maken. Ja. Het komt natuurlijk ook wel eens voor, ik weet dat jij dat ook wel eens doet, dat er uitvaarten zijn waar helemaal niemand afscheid komt nemen. Hè? Ja, heb ik gedaan, ja. Voor wie doe je het dan? Ja, dat heb ik ook al af en toe heel raar gevonden, dat er niemand naar een afscheid komt van een persoon. Want waar denk je dan nu bijvoorbeeld aan, zo'n uitvaart? Ik heb wel eens een uitvaart gedaan waar ik als enige, als uitvaartverzorger er zat, maar ook als enige genodigde, zeg maar. Ik noem het dan maar even genodigde. Plus dan iemand in de aula. Ja, en daar zaten we dan met z'n tweeën. En als je het vak lang doet. Ja, dan is het juist de genodigde maken dan de aula. En mooie muziek en mooie toespraken. Maar hier was er niemand. Dat was zo raar. Ja, want bedoel, eenzamer kan het natuurlijk niet. Eenzamer kan het niet, ja. Raakt dat je dan ook? Absoluut. Ja, absoluut. Ik geloof dat, ik hoop in ieder geval, maar in werkelijkheid is dat dus niet zo, dat er altijd wel iemand komt om afscheid te nemen. Maar dat is dus niet. Ja, ik ben voor mijn werk ook wel eens bij zo'n gelegenheid geweest. En er was ook bijna niemand bij. En ik herinner me dat ik toen de doden ook zo ontzettend aanwezig vond. Ja. Terwijl normaal bij een druk bezochte uitvaart is de doden gewoon een van de velen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Dat had bijna iets macabers, vond ik. Ja. En hoe was die plechtigheid? Want zat je gewoon op een stoel en dan... Nou, het mooie was dat er wel gewoon 3 stukken muziek werden gedraaid. Oké. Okay. Ik weet niet, deed jij dat ook? Ja, er werd wel iets van muziek gedraaid, ja. Ja, maar ik heb ook met 3-4 mensen en dan zet ik de stoelen rondom de kist. En dan hebben we eigenlijk wel hele goede gesprekken. Dan komen toch wel herinneringen naar boven, ook al ben je met een kleine groep. Ja, dat zijn hele intieme uitvaarten. Is dat dan moeilijk om verdriet van andere mensen om je heen, hè, buiten jezelf te houden? Sta je wel eens een traan weg te pinken? Niet vaak. Nee. Nee, je voelt nooit? Wel. Nooit zou ik niet zeggen. Wanneer wel dan? Nou, we hebben laatst een uitvaart gedaan waarbij een gezin er niet meer omgekomen is, dan gaat dat wel ergens zitten. Je hoopt dat het iedereen 96 wordt en sterft in een stoel. Maar kennelijk is dat dus niet zo. En dan ben ik wel professioneel genoeg om mijn werk daar te houden. En de uitvaart goed te doen met mijn team. Maar als het me niet zou raken, dan klopt het voor mij niet. En dit raakte me wel. Denk je daar thuis dan nog aan? Op wat voor manier? Ik kom dan thuis en dan denk ik aan wat ik die dag gedaan heb. En hoe dat zich manifesteert in de week. Want dan ben je toch wel een week met een uitvaart bezig. Dus het is voor mij heel belangrijk als de uitvaart ook geweest is om met mijn team nog even te zitten en na te praten. Of we het goed hebben gedaan, maar ook de zorg die ik heb voor mijn team. Ja? Dat is ook belangrijk, ja. Of mensen niet al te veel mee naar huis nemen. Absoluut, ja. Zijn jullie trouwens ook zelf betrokken bij wat dan heet de laatste verzorging? Het afleggen en verzorgen van de doden? Ik niet. Jij, Hans? Niet, Hans? Ja, heel af en toe doe ik dat wel, ja. Ja, maar dat is toch ook nog best een indringend aspect van het vak. Dat is een heel indringend aspect. Het is ook mooi, zeker omdat we ook... we willen dat ook binnen Monuto heel erg aandacht geven om dat ook samen met nabestaanden ook te doen, met familie. En dat maakt het wel tot een heel waardevol moment. Ja. En wat ik ook bijzonder vind, ook als familie er niet bij is, wij vinden het belangrijk dat we ook dat waardig doen. Dus ook achter de schermen. Ja. Met alle respect en eerbied. Maar voor iemand die vroeger bang was voor de dood, is dat misschien ook best wel een nogal een stap om een dode aan te raken en te wassen en te scheren. Ja, klopt. Ik vind het belangrijk dat je als mens ontwikkelt. Soms als afstap van je eigen principes. Om verder te ontwikkelen, te groeien. En ook hier heb ik een groei doorgemaakt. Ja. Gelukkig. Ja, want kijk, iemand die thuis net gisteren in bed is overleden, dat is tot daar aan toe. Maar ja, mensen gaan natuurlijk niet altijd op een hele fijne, rustige manier dood. Hè? Nee. Mensen worden vermoord, komen onder een trein, liggen soms geruime tijd in het water. Ja. Dan moet je ook dat soort dingen doen, toch? Ja. Of niet? Ja, zeker. Ja. Ja. Kun jij dat? Kijk, het blijft natuurlijk altijd impact hebben. Wat ik wel mooi vind, je hebt het over emoties. Wat ik heel mooi vind, is dat gelukkig er een tijd is waarin je ook veel meer jezelf mag zijn. Dus ook daarin je emoties mag tonen. Ik denk dat dat je ook meer mens maakt. Want die voel je ook, die emoties. Ja, ja. Gelukkig wel, anders zou ik ongeschikt zijn voor het werk. Maakt het dan bij een uitvaart voor jou ook nog uit hoe iemand is overleden? Of die inderdaad rustig in zijn stoel is overleden of op een hele nare manier? Nou, soms kan het ook het verhaal erachter enorme impact hebben. Kijk, we gunnen elkaar natuurlijk allemaal een heel lang en gezond leven. Maar wat me ook soms wel eens raakt, als partners 60 jaar of langer bij elkaar zijn geweest, ja, dan kan het soms echt een amputatie zijn voor mensen om elkaar te moeten missen. Ook daar wil ik oog voor hebben. Ja, en wat doe je dan? Aandacht. En ook een beetje tot troost kunnen zijn. En troost kun je doen door je woorden, door je aanwezigheid. Maar kunnen we ook doen door het afscheid op een zo waardig mogelijk wijze te verzorgen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doen we ook met heel veel collega's. Daar zetten we alles voor in. Daphne, jij hebt ook lang met nabestaande gedenktekens ontworpen, hè, voor hun overleden dierbaren. Ja, ik ben een tijdje uit de uitvaart als uitvaartbegeleider gestopt. Waarom was dat eigenlijk? Geen bepaalde reden. Ik wilde eigenlijk iets anders doen. Okay. Toen ben ik bij een bedrijf gaan werken die gedenktekens maakt. En die hebben winkels in Nederland. En zo ben ik daar begonnen. Ontzettend interessant. Ja? Ja, echt ontzettend interessant. Ik wist niet dat bijvoorbeeld steen, dat zoveel handen en voeten moet hebben om het goed op het graf te krijgen. Oh, is dat heel zo? Veel handarbeid, heel veel werk aan. Ja, net zoveel als een uitvaart, zeg maar, aan de achterkant. Maar dit is ook heel bijzonder. En dan kwamen mensen bij jou om een mooi monument uit te zoeken. Ja. En hoe gaat dat dan? Weten mensen dan wat ze willen? Nee, vaak niet. En ik merkte ook wel op dat als je bij mensen komt om een uitvaart te bespreken, dan is er een bepaald soort verdriet. En die verdriet was precies hetzelfde een paar maanden later als ze bij jou aan tafel zitten voor een gedenktekenmonument. Dus ergens, alsof het gisteren gebeurd is. Ja, dat verbaasde me. Ja? Ja. Terwijl het dan maanden verder in de tijd maanden was. Verder is. En niet dat het, dat is helemaal goed. Maar dezelfde verdriet kon weer bovenkomen, huilend aan tafel. En dan ga je samen gewoon ontwerpen, een gedenkteken. Ja. En als het gaat om een monument voor een kind, is dat natuurlijk nog beladener. Ja. Ja. Dat is ik vind dat best ingewikkeld soms ook wel. Ja? Je moet een gesprek proberen te voeren. En, wat zeg je dan bijvoorbeeld? Meestal gaat het eigenlijk, de familie wil zelf, die komt voor een afspraak om een gedenkteken te laten maken. Dus ze hebben al informatie zelf al vanuit het internet, of wij hebben dat zelf gestuurd. En samen ga je zitten en komt het gesprek eigenlijk zelf op gang. En je probeert juist met de juiste vraag te stellen wat de kleuren die de zoon of de dochter mooi vond. Of het een vlinder of een beer. Dus je gaat eigenlijk samen. En soms is dat niet in één gesprek. Soms is dat wel in meerdere gesprekken moet je voeren met een ouder. En ik kan me ook voorstellen dat er nog een soort therapeutische werking van uitgaat om nog iets moois te maken voor op het graf. Ja, dat denk ik ook wel. En creatief zijn. Ja? Ja. Je zag ook ouders gewoon zelf iets maken en zelf iets tekenen. Komen mensen ook wel eens met voorstel dat je denkt, dat moet je niet doen? Dat is echt geen goed idee. Heb ik nog niet gehad. Nee? Wel met dat ik denk, oh, dit is bijzonder. En in Nederland moet er een goedkeuring komen wat op de begraafplaats. Oh ja. Je mag niet alles neerzetten. Nee, je kan niet alles neerzetten. Niet alleen in ontwerp, maar ook niet in tekst. Dus je hebt wel eens families die een iets andere tekst willen neerzetten. Maar dat kan niet. Het moet eerst goedgekeurd worden. Maar meestal kan dat al eigenlijk wel. Want je mag niet alles op een grafsteen zetten wat je maar wil. Nee. Dat moet binnen binnen bepaalde protocollen blijven. Geen scheldwoorden. Oh nee. Nee. Dus je maakt een ontwerp. En komt dan dat wel eens voor dat mensen dat eigenlijk willen? Ja. Wat staat je dan van bij dan? De woorden ga ik dan niet herhalen. Maar je hebt wel eens families die op een bepaalde manier een soort humor willen neerzetten op een steen. En dat wordt dan, dat wordt dan afgekeurd. Ja. Want dan geldt toch ook de mening van de dode buren? De dode buren, ja. En de gemeente. En die hebben ook een stem erin. Ik zie jou ook ergens aan denken, Hans, volgens mij. Of niet? Nou ja, je hebt natuurlijk in bepaalde situaties kom je wel eens op bepaalde grenzen kom je terecht. En dan is het goed om het daar met elkaar over te hebben. Ja. Waar denk je dan aan? Nou ja, waar ik aan denk, waarom ik daarop reageer, is ik ben een protocolman. Ik heb ook het boek Protocol en Etiket in de uitvaart mogen schrijven. De vraag is, wat is leidend? En dan kom je eigenlijk soms op grenzen terecht. En dan is het gewoon goed om het open en eerlijk met elkaar te bespreken. En dan is wel de ervaring, dan kom je er altijd wel uit. Mensen snappen dat ook. Ja. Dat maak je wel mee dat je dat mensen iets voorstellen van je denkt dat moet je echt nooit willen. Ja, zeker. Ja, ook in wensen. Maar, en wat dan bijvoorbeeld? Er zijn natuurlijk ook familieomstandigheden, hè, waarbij het goed is om ook rust te bewaren daarin. Als er spanningen zijn in de familie. Spanningen bijvoorbeeld, ja. En dan is het ook wel goed om met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Maar dan zet je mensen ook bewust uit elkaar. Ik zou zeggen, probeer met elkaar te verbinden. Dat het niet gaat alleen om het afscheid rondom de dagen van het afscheid. Ja. Maar probeer ook de rust daarna te bewaren met elkaar. Jawel, maar het komt natuurlijk wel voor dat mensen elkaar niet kunnen luchten of zien. Ja, dat kan. Ja, dat klopt. En dan moet jij dat oplossen. Nou ja, of ik het moet oplossen. Volgens mij gaat het erom, maak het bespreekbaar. Mm-hmm. En heb het er met elkaar over. Zodat ook dat men ook met elkaar samen afscheid kan nemen. Of dat samen in twee groepjes is of wat dan ook. Maar dat geeft wel rust en duidelijkheid. Jij hebt na de moord op Peter R. de Vries in 2021 het afscheid van Peter verzorgd, hè, in Carré. Dat was ook echt een nationale gebeurtenis. Hè? Ja, ja, ja, klopt. Want veel Nederlanders beleefden zijn dood als een persoonlijk verlies. Ja. Had jij dat ook? Ja, ja, het was meer. Voor mij was het veel breder dan een aanslag alleen. Er was veel meer aan de hand. En wat ik dan ook belangrijk vind is hoe groot dat dan ook is. Maar je begint allereerst, de familie staat voorop. Dus je begint in die zin heel klein. En daar blijft het ook in mijn ogen. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met een heel team van mensen. Want dat is natuurlijk het moeilijke. Er is een land dat rouwt, maar je wilt ook intiem houden. Ja. En hoe doe je dat dan? Nou, dat doe je toch door met name het accent bij de familie te leggen. De aandacht bij de familie. Zorgen dat zij grip houden op de situatie. Dat ze ook volledig toekomen aan het nemen van afscheid op wat voor vlak dan ook. En wat ik toe kan voegen is de expertise en de ervaring op heel veel andere vlakken. Denk aan communicatie, denk aan complexiteit vanwege het afscheid, het publieke afscheid wat de dag voor het besloten afscheid was. Al dat soort zaken. En ook daarin vond ik belangrijk, ook in het publieke afscheid, de duizenden mensen die langs de baar afscheid namen, dat ook zij persoonlijk afscheid konden nemen van Peter. Daphne, komt het ook voor dat je de uitvaart doet van mensen die heel dichtbij je hebben gestaan? Ja, heb ik wel gedaan, ja. Wie bijvoorbeeld? Mijn tante, ja. Mijn neef vroeg of ik de uitvaart wilde begeleiden en dat heb ik ook gedaan. Hoe ging dat? Ging goed. het was wel bijzonder, maar mijn ouders zaten natuurlijk in de aula en het is toch ook wel heel raar om aan de andere kant te zitten en je ouders in de aula te zien. Maar als er iets met mijn ouders zou gebeuren, zou ik dat niet zomaar doen. Nee. Nee, ik heb wel ruimte nodig voor rouw, voor mezelf. Maar dit ging goed. Ja. Kon je toch niet echt rouwen dan om je tante? Omdat je met allerlei andere dingen bezig was? Ja, het moment van overlijden tot en met de dag van de uitvaart is het gewoon regelen en de dingen doen die je moet doen. Of het mijn tante is of iemand anders. Dus dat zal ik dat hoort er gewoon bij. Maar het fijne daar wel is dat je de familie kent. Je weet de plussen en de minnen. En je weet hoe je moet reageren. Dus voor mij was dat heel fijn. Ik kon gewoon mezelf zijn. En ik zorgde gewoon dat de uitvaart goed was. En na de uitvaart was er genoeg ruimte om terug te kijken. Ja. Hoe gaat dat bij jou, Hans? Doe jij de uitvaart van mensen die je goed kent? Ja, ja. Ja, dat vind ik een eer. Je hebt hen gekend. En ik vind het belangrijk dat je de identiteit van de overledene, gekend of niet gekend, dat je die kunt benadrukken. Dat je die kunt weer tot leven kunt brengen. En dat vind ik een hele mooie opdracht. En zeker als iemand nabij is, je hebt iemand goed gekend. Ja, dan kun je ook meedenken. Hebben jullie daaraan gedacht? Wie van jouw dierbaren heb je zelf de gave gedaan? Mijn oom en tante. Ja? Mijn ouders leven gelukkig nog. Maar dat is wel voor mij het meest nabij geweest. Maar ik heb ook wel mensen die ik al jaren heb gekend. Ook van mijn leeftijd of jonger. Die me dan vragen. En dat, ik vind dat een eer. Ik vind dat ook binnen. Die jou, als ze ziek zijn bijvoorbeeld, vragen. Van, ja. Wil je dat doen? Ja, wil je dat doen? Ja, ja. En dat, dat vind ik heel bijzonder. Dat je het vertrouwen krijgt. We hebben net over gesprekken gehad met mensen. Maar het bijzondere is wel, je spreekt met elkaar over dingen die je wellicht nog nooit in je leven besproken hebt. Het komt er dan echt op aan in het leven. Wat is nou werkelijk van belang? Wat heeft iemand nou gekenmerkt? En welke accenten wil je dan naar voren brengen in het afscheid? Jouw vrouw en je dochter, die werken ook in het uitvaartwezen. Klopt, ja. Zij zijn ook uitvaartverzorgers? Ja, ze zijn beide uitvaartverzorgers, ja. Ja. Dus de dood speelt nogal een rol in jullie familie? Ja. We hebben het er weinig over. Maar wat het ons doet, is dat we veel meer de momenten van het leven pakken. En kunnen genieten van de hele kleine dingen die er soms zijn. Ja? Noem eens wat. Samen een kopje koffie drinken. Met een plakje cake natuurlijk. dat zou kunnen, ja. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Maar mm-hmm. Alleen een kopje koffie, hoe eenvoudig. Maar daar kun je enorm, of elkaar alleen al zien. En de blik in je elkaars ogen. Daar kunnen we enorm blij van worden. Daphne, ben jij eigenlijk bang voor de dood? Nee. Nee? Nee. Nooit geweest ook? Nooit geweest, nee. Want dat is een natuurlijk fenomeen. Ja, voor mij wel. Of is de dood ook gewoon een goede bekende geworden? Die is wel steeds bekender geworden. Ja. Dus was het een beetje. Ik ben eigenlijk nooit bang voor de dood geweest. Maar sinds ik wel met leven en dood te maken heb, heeft dat ook een soort. Is het een bekende? Ja. Denk jij na over je eigen uitvaart? Ik heb er wel over nagedacht. En nu heb ik dat veel meer losgelaten. Ja. Wat gaat dat worden? Begraven of cremeren? Begraven. Ja? Ja. En je weet ook al waar en hoe en wat? Ja. Ah ja? Ja. En heb je dat besproken met mensen? Ja, heb ik besproken met mijn vrouw. Die weet wat jij wil? Die weet wat ik wil. En misschien ook wat je absoluut niet wil. Precies, precies. Wat wil je niet? Geen cake. Nee. Geen cake. Dat zeggen wel vaker mensen. Mm-hmm. Maar er is tegenwoordig zoveel wat je kunt serveren. Maar in ieder geval geen cake. En wat voor muziek wil je horen? Ik heb, of naar jou horen, maar dat anderen horen. Ik heb wel een Spotify-list met uitvaartmuziek. En soms komt er wat bij en soms gaat er wat af. Dus, en daar staan nu al, denk ik, 38 liedjes op. Dus ze kunnen gaan zoeken. En dat laat ik maar aan mijn nabestaanden over. Wat was er nou ook weer met Frans Bauer? Dat was dan met een van jouw eerste. Ja. Dat was mijn eerste uitvaart. Ja? Ja. Mijn eerste uitvaart was een meneer die was overleden. En die uitvaart heb ik besproken met een collega van mij. Alleen toen ik net in het vak zat, ik praatte niet veel. Ik was heel erg verlegen. En ergens moest ik over een drempel stappen. En uitvaart besproken. En mijn collega ging even weg om de enveloppen te halen. En die is nooit meer teruggekomen. Dus ik zat daar met de echtgenote en haar zoon. En die zei, ja, ik wil graag dat jij de uitvaart voorgaat. Oké, nou, dat gaan we dus te proberen. Mm-hmm. En zij wilde dus het liedje van Frans Bauer. De trein naar Niemandsland. Ah. Ja, overal gezocht, uiteindelijk gevonden. En dat was mijn allereerste uitvaart. Met dit liedje. Oh ja? Ja. Dus daar zit het begin van jouw carrière in? Daar zit, in. Ja, bij Frans Bauer. En dat staat ook op jouw lijst, of niet? Die staat zeker niet op mijn lijst. Nee. Maar hij is wel altijd, als ik het nummer hoor, want je hoort dat nog wel eens in plechtigheden, dan moet ik wel aan dat moment denken, ja. Staat jouw uitvaart eigenlijk al van minuut tot minuut vast, Hans? Van minuut tot minuut niet, maar wel in grote lijnen, zeker. Ik ben 2 jaar geleden ziek geworden. En dat was in een periode, ben ik nog op tijd, is het te genezen. Dan is het zwart in je leven.